Trójki zapraszamy wraz z Art Inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Pierwsza część słuchowiska w sobotę po 19. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 10 sierpnia, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To cenny brąz, Natalia Kaczmarek z trzecim wynikiem w biegu na 400 metrów. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy odniósł się do ukraińskiej ofensywy w Rosji. Wpis do rejestru ciąż na razie tylko na życzenie kobiety. Zaczynamy od Paryża. Tam kolejny medal dla Polski zdobyła Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. Polka uzyskała w finale czas 48 sekund 98 setnych. Zwyciężyła Mary Lady Paulino z Dominikany, która ustanowiła rekord olimpijski 48,17 sekundy, a srebro dla Salwy Eid Nesser z Bahrajnu. Natalia Kaczmarek mówi, że dała z siebie wszystko. Tak, uważam, że to był naprawdę niesamowity finał. Dziewczyny pobiegły na niesamowitym poziomie i dałyśmy fajne widowisko. Dla mnie to było niesamowite, że ja mogłam uczestniczyć w tym i przede wszystkim mieć medal na igrzyskach. A na igrzyskach w Paryżu zadebiutowała wieczorem nowa olimpijska dyscyplina breaking. Tu srebrny medal dla Litwy zdobyła Nika, czyli Dominika Baniewicz, która jest Polką pochodzącą z Wilna. 17-latkę pokonała tylko 25-letnia Japonka. W półfinale Nika pokonała w zaciętej walce 2-1 chińską tancerkę o pseudonimie 671. W finale jednak przegrała 0-3 z japońską tancerką Ami Yuasa. Dominika Baniewicz jest uczennicą Polskiego Gimnazjum imienia Świętego Jana Pawła II w Wilnie. W zeszłym roku została mistrzynią świata w breakingu. Wówczas w Belgii pokonała 95 zawodników. Jak mówiła polskiemu dziennikowi na Litwie, Kurierowi Wileńskiemu, dzięki tamtemu zwycięstwu zdobyła przepustkę na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. O Dominice Baniewicz piszą wszystkie najważniejsze media na Litwie. Finał określają historycznym i cieszą się ze srebra. Sama Dominika jest już osobą dobrze rozpoznawalną wśród Litwinów. Jak sama mówiła przed rokiem, osiągnęłam sukces, ponieważ ciężko trenowałam. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Po raz pierwszy od początku ukraińskiej ofensywy w obwodzie Kurskim odniósł się do niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie wspomniał wprost o operacji ukraińskiej armii na terytorium Rosji, ale podziękował żołnierzom. Powiedział, szczególnie jest wdzięczny tym żołnierzom, którzy biorą do niewoli okupantów, czym wspierają uwalnianie naszych ludzi z rosyjskiej niewoli. Ofensywa ukraińska w obwodzie Kurskim trwa od 6 sierpnia. Według ekspertów wojskowych Ukraińcy kierują się w stronę kurskiej elektrowni atomowej, zajmując rosyjskie miejscowości, w tym miasto Sudża, gdzie znajduje się strategicznie ważna przepompownia gazu. Dane medyczne o ciąży będą przekazywane do rejestru tylko na życzenie kobiety, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Dodaje, że jeszcze w sierpniu ukaże się projekt znowelizowanego rozporządzenia dotyczącego przekazywania danych o ciąży tylko za zgodą pacjentki, a nie jak do tej pory automatycznie. Ze względu na sytuację związaną z 8 latami poprzednich rządów, pani minister Leszczyna podjęła decyzję w związku z również apelami, prośbami środowisk kobiecych, środowisk pacjenckich, żeby jednak mimo wszystko nie zbierać tych danych albo zbierać je tylko na wyraźne życzenie kobiety. Rzecznik resortu zdrowia podkreślił jednak, że zgodnie z regulacjami unijnymi docelowo informacje o ciąży będą w systemach informatycznych. Polska będzie musiała dostosować się do tych przepisów do 2028 roku. Prawie 1200 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk przygotowuje się do defilady, która zwieńczy obchody Święta Wojska Polskiego. Mundurowi trenują pod czujnym okiem specjalistów ze Stołecznego Pułku Reprezentacyjnego. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku i trwają po kilka godzin. O tym, jak wyglądają takie treningi i co jest najważniejsze w defiladzie, opowiada podpułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa. Umiejętności związane z musztą i ceremoniałem wojskowym są oczywiste dla pododdziałów reprezentacyjnych. Pododdziały, baczność, na ramię, broń! Większość żołnierzy na co dzień spędzają czas na poligonach, przy koszarowych placach ćwiczeń, strzelnicach, więc tutaj dowództwo zgrupowania skupia się na tym, żeby te umiejętności ujednolicić do pododdziałów na co dzień reprezentacyjnych. Żeby tych 1200 żołnierzy maszerujących w defiladzie pieszej zaprezentowało się jak jeden zwarty żołnierski organizm. Ale żeby tak się stało, to ich tutaj mocno podkręcacie. Staramy się przez 6 godzin dziennie pracować. To jest marsz w rytm, w muzykę. Za mną! Marsz! w odpowiednie tempo marszu, odpowiednie parametry, długość kroku, żeby którykolwiek z pododdziałów nie zgubił kroku. Do uroczystej defilady 15 sierpnia przygotowują się też żołnierze, którzy obsługują wozy bojowe, transportery, czołgi czy armatochaubice. W sumie w defiladzie zaprezentuje się ponad 200 jednostek sprzętu. Przemarsz uświetni też przelot samolotów i śmigłowców. Nad Warszawą przeleci 80 statków powietrznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do 27 na południowym zachodzie. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. A w następnym wcieleniu to chciałabym być śpiewaczką operową. Dziś gościnią będzie posłanka Katarzyna Piekarska. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem pierwszy. Jestem numer jeden, rzeku, fale biją, biją. Jestem pierwszy, fale biją, biją. Jestem numer jeden, fale biją, biją. Nie wierzę, jestem pierwszy i ostatni do śpiewania cudzych wierszy. Gdy byłem mniejszy, też byłem ostatni. Bałeś się, bałem na basenie w szatni. Lepiej wyjaśnij, skąd płyną te fale w Szwecji. Weź się okutaj szale. To są ludzie? Wcale, to są ptaki. Czarne ptaki, już ty na złe znaki. Ciężko fale biją, biją. Daleko białe bloki płyną, płyną. Rzeki się pianą ślinią. Weź przejdź się tu z dziewczyną. Radio mówiło, że zatonął dziś statek. Może będzie głębszy od samotnych matek łez. Wiem, że to może wydawać się nieprzystępne przez wokale Piernikowskiego i Mroczną Uprawę, ale radio mówiło, że zatonął gdzieś statek, może będzie głębszy od samotnych matek łez. To świetna fraza i takich mocnych fraz będzie dzisiaj więcej. Mamy 8 minut po północy. Dobry wieczór. Nie jest to mało obiektywnie. Przedziwny ciąg przyczynowo-skutkowy doprowadził do tego momentu. Do drugiej w składzie Irena Dan, Michał Kowarski będziemy Państwu towarzyszyć w audycji roboczo nazwanej MK, czyli muzyka kameralna. Pora zobowiązuje, by pojawiły się anagramy. Wracamy do Świnoujścia. Syny.

świat zrób tak, ale nie wszystko na raz. Tradycja skryt. Potem drgamy membrana. Myślę, że należy się delikatne słowo wyjaśnienia Państwu, ponieważ ta audycja zaczęła się mocno hip-hopowo i będziemy w tym trendzie pozostawać przez jakiś czas. Zainspirowałem się tym, co działo się na trójkowej antenie przed godziną 12, ponieważ działa się tam pasjonująca konwersacja na temat tego, gdzie jest polski hip-hop. Chociaż poza Włodim nie będziemy raczej już sięgać po mainstream, a raczej bardziej niezależnych producentów, niezależnych raperów. A ten konkretny utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał, przyznaję, że jest wysoko na mojej playliście do samochodu. Włody Wiadrowski, Miła TZ, produkcja 88 i Stilo. Ale pojawia się tutaj więcej raperów. No dobrze, to po kolei. Ciągły balans zapożyczony jest z utworu Miłego ATZ Balans. No co prawda on się pojawia w tym utworze, ale jednak jest to sample. Idź świat, zrób tak, z utworu Zrób tak, Siwersa. Ale nie wszystko naraz, bez ciśnień, Zipera. Produkcja WWO, Gdy. I potem drga membrana tego jegomościa. Słowa, słowo robię tu z nich amalgamat. Tak powstaje almanach, potem drga membrana. Ja i rap to jak Nat King Cole i Alabama. W rodzinne strony w wolnych chwilach wpadam. Ty się nie przypier... No właśnie, nie możemy tego utworu zagrać dalej, ale ten fragment pochodzi z epki Smarkiego Smarka. Moim zdaniem największe co by było gdyby polskiego hip-hopu. Na przełomie wieków Smarki był bardzo szanowanym raperem w kręgach niezależnych i ta apka, której nazwy też nie mogę zbytnio wymówić, dalej jest w pamięci wielu, w tym mojej. I często do niej wracam, ale niestety żadnego utworu również nie możemy puścić, nawet jak na tę porę. Jeśli ktoś z Państwa nie zna Smarkiego Smarka, no to polecam. Myślę, że dla każdego fana hip-hopu jest to pozycja obowiązkowa. I po tej epce Smarki zniknął ze sceny. Całkowicie. Wchodzi w dorosłe życie, zostaje prawnikiem. Raczej już nigdy do rapu nie wróci, a szkoda. Nawet w 2013 roku za sprawą akcji Wyraź to 8 tysięcy fanów Smarkiego z jego rodzimego Gorzowa Wielkopolskiego skrzyknęło się na wykupienie billboardu z napisem Smarki. Dzięki za winyle, ale co z brudnymi? Wielkie pozdrowienie i pamiętaj, że cały czas czekamy. Odzewu niestety nie było. Ale na całe szczęście kiedyś nagrał świetny utwór wraz z kolejnym prawnikiem na scenie rapowej. Ten drugi wciąż na całe szczęście jest aktywny. Mogą Państwo go kojarzyć. Łona i Weber, Smarki Smark, świat jest pełen filozofów. Ja. Sprawdź, to jest piękny wieczór, zima w mieście, gdzie tak łatwo jest natknąć się na pielgrzyma, czy na nas w owczynach jasność, a my zagraliśmy koncert i ruszamy wreszcie na śródmieście. W oddali widać klasztor skłonny, jesteśmy jednak w badziku jakiejś gastronomii. Pogód nas spędzi, na czczo my blać jak płótna, bo nie widać rzeczy, nawet obiektywnie patrząc. Pytamy ludzi, czy jest wiadome im, gdzie można coś zjeść, albo chociaż w którą stronę iść. Pierwszy tubylec chce pomóc, ma ambicje, lecz nic z tego, bo promile muni weczą dykcję. Reszta chyba jakieś miejsce zna, bo wszyscy mówią idźcie prosto i skręćcie w prawo. Idziemy tam i że się tak wyrażę do diaska, bo trudno kiedy to co widzę mnie przerasta. I wierzę z trudem to wszystko stoi jedna koło drugie, jakieś siedem budek typu bistro. Granicząca z absurdem jednorodność, frytki, hamburger, zapiekanka, hot dog. A propos frytek, piżnik, nie kpi, klękaj. Tutaj frytka to prawdziwa broń w krwawej wojnie o klienta, której żołnierzom dumping przyrzekł przepaść, bo frytki stoją tutaj grubo niżej zeta. Nawet troszkę więcej, wyrżną się, wyślę im przez pocztę więcej, ale zaraz jedna z budek zdaje się być odszczepieńcem. Przecieram oczy ze zdziwienia, ale na pewno widzę napis, który głosi frytek nie ma. Pytam czemu nie ma, co to za sztuczka? Babka patrzy na mnie jak filozof na ucznia i odpowiada równie filozoficznym zdaniem. Nie można mieć wszystkiego, drogi panie.

Wrocławiu jarmark, więc już od rana poruba. Cały Wrocław kajwej grillowana parucha. Nastrój znów nie mieści się w lidze. Szurów ciągnie do mnie, bo mam większe kompleksy niż Rize. Nie jestem wlepa, nie dociskaj mnie, gdy się odklejam. Porycie w baniach, nie tajemnice poli szynela. I'm alone. Early in the morning when the sunshine comes rolling in my window. I'm alone. Są we mnie dwa wilki. Jednemu brakuje bliskich, a drugi w dupie, bo znów siedziałem na zimnym. Siedziałem i czekałem, aż przyjdziesz, a potem klasycznie ponownie zerwałem filmce. W czasie jak rzucam statementy i pieprzę pieniądze. Laski na dzielni zachodzą częściej niż słońce. Ziomy staczają się szybko, a ja razem z nimi. Bez kocy ratunkowych, czekając na nadejście zimy. Słaby produkt, duża cena. Oglądam filmy bez napisów i lektorów, dość mam tłumaczenia. Gdybym zebrał wszystkie pakiety od ziela i zrobił z nich łódź, to pewnie by zatonęła. Przypadek czasem otwiera oczy jak Lord Rave. Chyba jestem zbyt wrażliwy, by brać ten świat na serio. Każdy się przygotowuje, żeby zrobić skok na drobne, lecz nikt nie przygotuje, kiedy zrobisz krok w samotnie. Kiedy zrobisz krok w samotnie. I'm alone. Kiedy zrobisz krok w samotnie. Early in the morning when the sunshine comes rolling in my window. I'm alone. Early in the morning when the sunshine. Ten fragment z dwoma wilkami za każdym razem mnie pokonuje i za każdym razem mnie bawi. No ale w tej piosence jest jeszcze jeden taki bardzo ważny one-liner. Każdy się przygotowuje, żeby zrobić skok na drobne, lecz nikt nie przygotuje cię, gdy zrobisz skok samotnie. No, cały młody dzban. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś z Państwa chce bardziej się zanurzyć w twórczość młodego dzbana, to polecam album Love Songi, których nie puszczą w polskim radiu. No, trzeba uszanować wolę artysty, więc akurat nie sięgnąłem po tę płytę, ale jest to doskonały rapowy album koncepcyjny. Przyznaję, jest grubiański, ale jest przy tym bardzo dowcipny i momentami chwyta za serce. A skoro już jesteśmy przy chwytaniu za serce... Czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? Ale ja... Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć. Obudź się! To tu pardon i wiruje świat pod kapelusem. Dziś Tomasza Stańko i kolejny sierpień w życiu, co tak nienawidzę go. Oni świętują wolność, ona trzyma ich za dłoń. I 25 rok, może ujście znajdzie zło. Pod sufitem zawiesimy każdy popełniony błąd. Butelkę czerwonego wina tutaj weź, no i chodź, no i chodź, no i chodź. To ostatni tylko rozdział jej biografii małą druczkiem. I przykładam oczy dalej do lornetki moich uczych. I przez miasto sunę dalej w towarzystwie braku wyobraźni. Zastanawiam się, który miesiąc tańczysz. Niepotrzebnie ty wyczuwasz w tym podstęp. Nadal chcecie tylko od tyłu podejść. Ja podaję ogień, ty nie możesz to odpalić. Mam rację, bo zawsze byliśmy od pary. Byłem tym trunkowym. Fajansowe zwyczaje, nawyki i przedmioty. I mówiła jakby co noc kładła głowę na słowniku. Przez co czułem się jakbym robił ją poezją w pilchu. Nie dotykam, nie przytula się słomiany zapał. Lądujemy razem na pustyni Atakama. A ty przekmin sobie dzisiaj czym jest polifonia postaw. Tłumaczę się Dostojewskim kiedy nie śpię po nocach. Ej, na 13 piętrze ja już nie spoglądam z okna. Nie chcę widzieć jak się toczą już tam ludzie w samochodach. Ci co obcowodców i ty mieszkań schowali cały świat, a niebo nad głowami dla nich chyba jakiś kant. Kiedy leżysz teraz naga na dywanie, no to pewnie nucisz mantrę, ej, hoken, hoken, hoken. Całe życie ja myliłem tu pojęcia, no bo wolność imperatyw, ale mieszka tam w burdelach. Po pierwsze Litost. Genialny projekt Olszaka i Guacamole. Ich debiutancka płyta i niestety dotychczasowo jedyna, jest coś wspaniałego. Mroczne sample, inteligentne opisywanie codzienności z masą metafor, odwołań do literatury, popkultury, no coś wspaniałego. Litost, dziękuję i proszę o więcej, bo regularnie wracam do tej płyty od momentu, kiedy wyszła. I mam nadzieję, że Państwo też złapali bakcyla. To jest audycja Muzyka Kameralna i zaczniemy powoli odchodzić od rapu. No, po tych dwóch następnych utworach.

zakładam, że grasz ze mną w jakąś grę. Mokre powietrze pod stopami, chyba znowu słyszę jazz. Nie chcę poświęceń, dzisiaj chcę jedynie, byś mi dała szepty. Chcę ci coś dać w prezencie. Kolejna polska hip-hopowa płyta, do której wracam regularnie. Koza, Kuba Więcek i Niebo nad Berlinem. Jak młody, wrażliwy, acz trzeba przyznać kontrowersyjny raper spotyka się z genialnym, genialnym jazzmenem. I myślę, że 20 minut do godziny pierwszej to jest dobry moment, żeby odejść od hip-hopu i przejść do jazzu. Bo skoro jesteśmy przy Kubie Więcku, możemy teraz puścić projekt, w którym najbardziej się angażuje. Hoshi. Chcę wierzyć, że 10-letni Kuba Więcek, bo wtedy Kuba Więcek miał 10 lat, kiedy wychodził utwór, do którego się będę odwoływać, usłyszał od Sydneya Polaka "Łączymy style, mieszamy gatunki" i uznał, że to będzie jego modus operandi twórcze. Hoshi i Hawaii.

Maruża, The Invisible Man z ich tegorocznej epki Conan's Well. I cóż, prosimy o więcej. Na festiwalu pierwszy raz zagrali bez saksofonisty jako trio, którego niestety pokonał ból pleców, ale i tak dali świetny koncert. Bardzo dobrze go wspominam i był to chyba jeden z najlepszych koncertów na tegorocznym festiwalu. Udało mi się z zespołem Maruża porozmawiać i zapraszam do wysłuchania poniedziałkowej rotacji po godzinie 19. Wtedy ta rozmowa, mówiąc kolokwialnie, będzie skonsumowana. Pamiętam, że jak staliśmy pod sceną i słuchaliśmy tego fantastycznego zespołu, to ciężko nam było czasem dojść, który utwór faktycznie grają. Mimo tego, że wszyscy w redakcji zasłuchiwaliśmy się Conan's Well i znamy, no nie powiem, że na pamięć, ale całkiem nieźle tę epkę. I tak nie mogliśmy dojść do tego, który to utwór, czy może ten utwór, czy tamten utwór, ale potem okazało się, że połowa koncertu była improwizowana, więc cóż, na całe szczęście uniknęliśmy po twarzy, że tak powiem. To jest bardzo ciekawe, jak panowie tworzą, ponieważ oni wchodzą na próby, jamują, a potem wybierają smaczki, które stają się utworami i kleją to w gotowe kompozycje. I pozostaniemy przy jazzie, ale już takim konkretnym jazzie, ponieważ o krok dalej w tej konwencji tworzenia jest zespół Ill Considered. We'll be right back. Ill Considered z ich ostatniej płyty Persipine. I bardzo wyjątkowe jest to, że to, co jest na tym nagraniu, już nigdy się nie wydarzy. Wydali przez niecałe 4 lata działalności 13 płyt. Jak to możliwe? No cóż, otóż zespół wchodzi do studia, dżemują przez 3 godziny, po czym tną płytę na kawałki i następnego dnia perkusista, który przy okazji jest genialnym producentem, miksuje album i w kilka godzin mamy płytę. W 2 dni tak naprawdę. I najlepsze jest to, że wszystko, co grali Considered, jest w 100% improwizowane. Wszystko, niezależnie od tego, czy grają na żywo, czy wchodzą do studia. To jest coś fantastycznego. Nie wykorzystują nawet jednego motywu w swojej muzyce. Jednego. Jeśli będzie ku temu okazja, polecam wybrać się na ich koncert, bo jest to niezapomniane przeżycie. A, jeszcze warto, myślę, że w tym momencie dodać, że mają zmiksowanych 8 albumów. Tylko po prostu czekają, kiedy je wypuścić. A przynajmniej mieli, kiedy rozmawiałem z nimi tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy grali w warszawskim Pardon Tutu. No cóż, pozostaje czekać, ponieważ Inconsidered ma tendencję do tworzenia muzyki, która jest po prostu czarująca. Myślę, że teraz możemy zmienić klimat. Będzie po polsku, niezależnie i lekko rozkosznie. Tandetnie się starałem.